छत पर बैठी बत्तख। जैक के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे। उसके पास एक कुत्ता, दो बिल्लियां, तीन मेंढक, चार सुनहरी मछलियां, पांच सफेद चूहे और छह खरगोश के बच्चे थे। जैक माँ ने कहा, तुम्हारे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं। जरा सोचो माँ, जैक ने कहा, क्या कभी किसी के पास बहुत सारे पालतू जानवर हो सकते हैं? हाँ, माँ ने कहा, तुम्हारे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं। भौं भौं, म्याओ, हर समय मुझे उनकी आवाजें सुनाई देती रहती। पों पों, वो किसी पालतू जानवर की आवाज नहीं थी। पों पों, वो एक ट्रक की आवाज थी। जैक के पिता का एक पेट्रोल पंप था, उसके बाहर एक ट्रक खड़ा था। पों पों, ट्रक को डीजल चाहिए था। जैक बाहर दौड़कर आया। बाहर एक ट्रक खड़ा था पेट्रोल पंप के सामने। वो ट्रक बत्तखों और मुर्गियों से भरा था। पों पों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ पिताजी? जैक ने पूछा। ट्रक में डीजल भर दो, पिताजी ने कहा। जैक डीजल भरने पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा। उसने ट्रक की टंकी में डीजल भरा। टंकी पूरी भर गई है, जैक ने ड्राइवर से कहा। फुल डीजल $5 का हुआ। धन्यवाद, ट्रक ड्राइवर ने कहा। यह लो $5। एक, दो, तीन, चार और पांच, और यह सिक्का तुम्हारे लिए बख्शीश। उसके बाद ट्रक ड्राइवर अपनी बत्तखों और मुर्गियों को लेकर वहां से चला गया। क्वैक क्वैक, वो ट्रक की आवाज नहीं थी। जैक ने इधर उधर देखा, वो आवाज किसकी थी? क्वैक क्वैक, जैक को एक नन्ही पीली बत्तख दिखी। उसने उसे उठा लिया। अरे तुम तो ट्रक से गिर गई, जैक ने कहा। तुम फिक्र मत करो बत्तख, तुम मेरी पालतू बत्तख बन सकती। फिर जैक ने सोचा, देखो मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं। उसने बत्तख को अपनी कमीज में रखा। तुम अभी यहीं रहो, उसने बत्तख से कहा। यह पता चलने तक कि तुम मेरे पास रह सकती हो या नहीं, तुम यहीं रहो। फिर जैक घर में दौड़ा हुआ गया। क्वैक क्वैक, देखो यह नन्ही सी बत्तख कितनी जोर की आवाज कर रही है। चुप रहो, जैक ने बत्तख से कहा। यह क्या है? पिताजी ने पूछा। आपका क्या मतलब? जैक ने पूछा। वो क्वैक की आवाज? कौन सी क्वैक की आवाज? जैक ने पूछा। माँ, क्या तुम्हें क्वैक की आवाज सुनाई थी? पिताजी ने पूछा। कौन सी क्वैक की आवाज? माँ ने पूछा। बत्तख की क्वैक, पिताजी ने कहा। जैक, क्या तुम्हें क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई थी? माँ ने पूछा। कौन सी क्वैक क्वैक? जैक ने पूछा। क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक, फिर नन्ही बत्तख ने आवाज की। उसने अपना सिर बाहर निकाला। क्वैक क्वैक। जैक, माँ ने कहा, तुम्हारे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं। तुम उस बत्तख को वापस कर दो। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था माँ, जैक ने कहा। देखो अब कोई मजाक नहीं, माँ ने कहा। अब घर में और कोई पालतू जानवर नहीं। उस ऊंची आवाज वाली बत्तख को तुरंत जाकर वापस कर दो। जैक बत्तख को उसके ट्रक तक वापस नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो बत्तख को शहर में ले गया। वहां एक मिठाई की दुकान में गया। क्या आपको एक नन्ही पीली बत्तख चाहिए? उसने मिठाई की दुकान के मालिक से पूछा। हाँ जरूर, मालिक ने कहा। अरे वाह, कितनी मोटी बत्तख है, उसका मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप उसे पका कर खाएंगे? जैक ने कहा। ऐसा ना करे, मेरे बत्तख मुझे वापस करे। फिर जैक सड़क पर आगे बढ़ा। वहां उसे एक छोटी लड़की दिखी। क्या तुम्हें एक पालतू नन्ही पीली बत्तख चाहिए? जैक ने पूछा। जरूर, लड़की ने उत्तर दिया। लड़की खुशी से ऊपर नीचे कूदने लगी। हाँ जरूर, क्या तुम उसे रोजाना खाना दोगी? जैक ने पूछा। हाँ, लड़की ने कहा, मैं उसे रोज खाना दूंगी। अलविदा नन्ही बत्तख, जैक ने कहा। काश मैं तुम्हें पाल सकता, अलविदा। उसके बाद जैक अपने घर वापस आ गया। वो बहुत खुश नहीं था। काश मैं उस बत्तख को अपने पास रख सकता, उसने सोचा। तभी माँ ने कहा, जैक क्या तुमने वो बत्तख लौटा दी? हाँ माँ, जैक ने कहा, मैंने वो लौटा दी। क्वैक क्वैक, फिर एक क्वैक क्वैक की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ ने पूछा। कौन सी क्वैक क्वैक की आवाज? जैक ने पूछा। वो क्वैक क्वैक, माँ ने कहा। मैंने तो बत्तख किसी को दे दी, जैक ने कहा। मैंने एक छोटी लड़की को बत्तख दे दी। फिर जैक को नन्ही बत्तख दिखाई दी। देखो, जैक ने कहा, मैं जहां जाता हूं वो भी वहीं आ जाती है। घर में और कोई पालतू जानवर नहीं? माँ ने सख्ती से कहा। जैक के पिताजी ने उसे बुलाया। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो जैक? एक कार फंस गई है, मुझे वहां जाकर उसकी मदद करनी है। जरूर, जैक ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर जैक अपने पिताजी के साथ ट्रक में बैठा। उस कार को हमारी सख्त जरूरत है, जैक के पिताजी ने कहा। पिताजी ने कहा। फिर वे तेजी से एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े। उसके बाद वो पहाड़ी से तेजी से नीचे उतरे। जैक के पिताजी को कुछ लोग दिखे। वो अपने ट्रक का हॉर्न बजाना चाहते थे, पर ट्रक का हॉर्न ट्रक का हॉर्न खराब था। जैक के पिताजी को समझ नहीं आया कि वो उस मौके पर क्या करे। वो हॉर्न बजाना चाहते थे पर हॉर्न बिल्कुल खराब हो गया था। वो पहाड़ी से नीचे उतरे। क्वैक क्वैक, वो बत्तख उनके ट्रक में ही थी। क्वैक क्वैक, देखिए जैक ने कहा। लोगों ने बत्तख की आवाज सुनी और भीड़ रास्ते से हट गई। अंत में जैक के पिताजी ने ट्रक को ब्रेक लगाकर रोका। पिताजी बहुत खुश थे, जैक भी बहुत खुश था। उसने नन्ही बत्तख को अपनी गोद में उठा लिया। कितना अच्छा हुआ कि तुम हमारे साथ आई, जैक ने कहा। तुम एक बहुत अच्छी छोटी बत्तख हो जिसकी क्वैक क्वैक बड़ी बुलंद है। उसके बाद लोग बत्तख को देखने के लिए दौड़े। हमारा सौभाग्य है कि बत्तख ट्रक पर थी, जैक के पिताजी ने कहा। ट्रक पर बत्तख को बहुत बहुत बधाई। बत्तख ने दाएं बाएं देखा। क्वैक क्वैक, बत्तख ने कहा। मुझे तुम्हारी क्वैक क्वैक बहुत पसंद है, जैक के पिताजी ने कहा। कौन सी क्वैक, जैक ने हंसते हुए कहा। वही क्वैक, पिताजी ने कहा। तुम्हारी नई पालतू बत्तख की क्वैक।